хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння на пікеце, дзе хацелі раздаваць борщ і агітаваць за байкот, пралілася кроў. Жорсткую акцыю ў сталіцы правялі невядомыя людзі ў цывільным. Усё адбылося каля універсаму Фрунзенскі ў Менску, дзе актывісты моладзевай кампаніі «Змена», моладзевага крыла руху «Гавары праўду» меліся правесці чарговы пікет з заклікам да байкоту. Але пачаць пікет так і не ўдалося. На актывістаў «Змены» і фотажурналістаў накінуліся невядомыя, што выскачылі з мікраўтобуса. Былі затрыманыя актывісты «Змены» Павел Вінаградаў, Александр Арцыбашаў, Ягор Вінярс, Ганна Курловіч. Сур'ёзную крывавую траўму атрымаў фотакарэспандэнт Associated Press Сергей Грыц. Налетели мужики, начали вырывать аппаратуру и заталкивать всех в микроавтобус. Ну, меня ударили кулаком в лицо, прямо в правый глаз. У меня пол лица крови залито, очки где-то там остались на поле битвы. Когда меня схватили за обе фотокамеры и пытались тянуть к автобусу. Я, естественно, не пошел, в эту же секунду меня ударили прямо в лицо. Отвезли в Фрунзенский райотдел, забрали всю аппаратуру. Все флешки у нас стерты. Нас развели по кабинетам, переписали данные, забрали документы. Потом два часа что-то там вот меня водили из кабинета в кабинет. Сухо, извинившись. Разам з Сергеем Грыцам былі таксама затрыманыя журналісты Васіль Фядосенка, Таццяна Зянковіч, карэспандэнт «Белапан» Павел Падабет, незалежны тэлеаператар Александр Баразенка і здымачная група нямецкага тэлеканала ЗДФ, аператар Дмітрый Рудакоў і прадзюсар Алексей Акулаў. Во што нам сказаў Алексей Акулаў. Маладзёжнае движэнне «Смена», который пытался раздавать борщ. Это борщ они не раздали, нас тоже всех вместе собрали со всеми присутствующими, вот, и через два часа выпустили из РУВД. Вполне корректно. Мы как люди аккредитованные, мы хотели показать аккредитацию, но, в общем, никому это не удалось. Когда вас задерживали, вы предупреждали о том, что у вас есть аккредитация, вы журналист? Безусловно, да. Угу. Поскольку мы аккредитованные журналисты и работаем на общественно-правовое телевидение Германии, да, был вызван консул и приехал сотрудник посольства, который потом нас встретил на выходе. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец расцаніў напад на карэспандэнтаў падчас перадвыбарчага пікету як грубае парушэнне заканадаўства. Супрацоўнікі сілавых ведомстваў, міліцыі не звяртаюць ніякай увагі на закон аб сродках масавай інфармацыі, на тое, што журналісты маюць права прысутнічаць на масавых мерапрыемствах, асвятляць іх і штаны там выконваюць расчыны абавязкі. Міліцыя сочыць за грамадскім парадкам, а журналісты асвятляюць тое, што адбываецца. І вось калі міліцыя наўпрост парушае правы журналістаў, гэта дае падставы казаць нават аб парушэнні крымінальнага кодэксу, аб злачынстве, якія прадугледжаны крымінальным кодэксам. Яшчэ адзін намеснік старшыні БАШ Святлана Калінкіна так пракаментавала сённяшні інцыдэнт журналістамі. Это просто все абуральна. Калі ў краіне фармальна існуюць усе і законы, і артыкулы Канстытуцыі, якія гарантуюць журналісткам права на прафесію, а людзям на атрыманне інфармацыі, але заўсёды знаходзяцца нейкія асобы ў цывільным, якім можна ўсё парушаць і законы, і Канстытуцыю, і правы людзей, журналістаў, і беларускіх, і замежных. І ніколі на іх няма ніякай управы. Гэта ўжо тэндэнцыя, з якой пачынаецца ў Беларусі амаль что кожные выборы. Я думаю, что это просто робится на умысле. Как был страх у громадства, как была такая нервовость, как бы люди боялись лишний раз выйти на улицу. Гаварыла Святлана Калінкіна. Мы працягваем сачыць за лёсам затрыманых актывістаў. Пакуль што вядома, што бацька Паўла Вінаградава яго не знайшоў ва ўчастку міліцыі. Самая апошняя інфармацыя будзе на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз да асаблівасцяў датэрміновага галасавання, якое пачалося ў Беларусі сёння. Журналіст Андрэй Белагубаў амаль 2 гадзіны правёў ля аднаго з участкаў ля галасавання Магілёўскай цэнтральнай выбарчай акругі нумар 85. Участак для голосавання месціцца ў школе. За 2 гадзіны вялікага наплыву выбарцаў не назіралася. Галасаваць ішлі людзі сталага веку. На пытанне, чаму вырашылі прагаласаваць датэрмінова, адказвалі аднатыпна. Так получается, что сейчас уборочная кампанія, дачы, поэтому выходной не получается. Можна пойти, но не хотелось бы день разбивать. Говорят о том, что якобы лучше в день голосавання. Только одна причина, потому что я работаю. А не прагаласаваць вообще нельзя. Нужно голосовать. Одна на дачу выезжаю, может быть, поздно приеду. Кажут, что коли вот дотерминово голосуют, подтасовки разные робят. Я так не задумывалась сильно. Я вообще честный человек, я думаю, не должно бы такого быть. Как бывает в жизни, не знаю. У старшини участковой комиссии потекавился, як прошли пешие 2 годины дотерминового голосования. Ну, пока народ идет, голосуют. В основном люди пожилого возраста. Где-то человек 15-20. Покуль назирал за недуже активным ходом пешых годин дотерминового голосавання цікавіўся у тых, хто абмінаў участак для галасавання, чаму яны не спяшаюцца на выбары. Воскресенье, свободное время, я специально запланировала, что я никуда не поеду, ни на дачу, никуда, а пойду и проголосую, как все. Я люблю это ощущение праздника, да, когда играет музыка. Вообще не буду. Как не знаю, за кого голосовать. И не пойду. Так решил, вот не буду голосовать. Ай, правильно. Я на их не пойду. Что они нам дают, пенсионеры, эти вот депутаты? Только сидят и набивают свои карманы. А мне без разницы, могу и дотерминово. А дотерминово это с какого? А что мне ничего не пришло? Куда идти? Что? За кого? Где почитать? Это были могилевские выборцы. У эстратызе свободы перадача на тему «Байкот. За и супраць». Апозиция канчаткова поделилася по пытанню об формате далейшего удзелу у парламентской выборчай кампании. Якого выніку можна досягнуть тактикой байкоту? Чаму кампания, говори правду, вырашила удзельничать у выборах до конца? Чи есть у оппозиции стратегия на послявыборчий период? Это пытание обмярковываем за круглым столом эстратызе свободы, старшиня объеднанной громадянской партии Анатолий Лебедько и наместник керовника громадянской кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Ведет дачу Валер Карбалевич. Экспертызу свабоды слухайце пазней у вечаровым эфіры. На гэтых выбарах у 16 акругах альтэрнатывы праўладным кандыдатам не будзе. Гэтую лічбу назвала сёння старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына ў размове з журналістамі. Паводле папярэдніх дадзеных, барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягнуць 293 прэтэндэнты. З працягам тэмы Уладзімир Глот. У параўнанні з мінулымі выбарамі ў палату прадстаўнікоў актыўнасць кандыдата ў краіне амаль не павялічылася. Як і ў 2008 годзе, сёлета на адно дэпутацкае крэсла ў сярэднім меней за 3 кандыдаты. У 15% акругаў альтэрнатывы для выбарцаў няма. 4 гады таму агульная колькасць прэтэндэнтаў была 270, сёлета 293. Гэтая дадзеная прывяла сёння журналістам пасля пасяджэння Цэнтральнай выбарчай камісіі яе старшыня Лідзія Ярмошына. 16 у нас образовалось уже без альтернативных округов, к сожалению. Вчера мы говорили о том, что у нас с учетом снятых 293. Ситуация так сложилась, что вот буквально накануне заседания комиссии мы получили из Министерства юстиции, которые, что называется, добывали, используя служебное положение, выписки из протоколов на отзыв всех кандидатов двумя политическими партиями. Паводле Лидии Ярмошины, без альтернативных округов не будет только у Менску и у Витебской области. Знижение лику охотных змагаться за мандат депутата политолях Юраш Чавусов наупрост связывая с девальвацией самого звания парламентара у Беларуси. Аналитики и удельники политического процесса заявляют, что склад палаты представников предвызначен решениями администрации президента, и список 110 человек, которые у склад палатки войдут, уже складены. Отповедно, охотных поудельничать у этом мероприятии вельми мало. Это представники в первую очередь партию, яким поводле предназначения партии треба удельничать в любых выборчих кампаниях. И это представники локальных инициатив, альбо просто особи, які хочуть засвітитися на локальному уровні. З іншого боку, ми бачимо, що представники влади так само вилучають кандидата дубльору по некоторих округах. Зрештою, некоторі в округах залишаються без альтернативних. Падає престиж статусу кандидата, тому що він не зв'язаний з отриманням депутатського мандату. Корреспондент «Свобода» запытал старшиню Центральной выборчей комиссии, як она ставится до того, что сегодня, у день, когда началось дотерминовое голосование, некоторые кандидаты у депутаты от ее имя готовали и раздавали выборцам борщ. Той самый борщ, яким, поводля слова Ярмошиной, после президентских выборов 2010 года, повинна займаться белорусские женщины, заместо того, как ходить на площадь. На это Ярмошина отказала. В смысле, угощать борщом? Ну, вы знаете что, блюдо культовое, пусть угощает. Реакция Лидии Ярмошиной. На сегодняшнем посаджении Центральной выборчей комиссии сябра этой комиссии с правом дарачего голосу представник БНФ Игорь Ляльков заявил, что спыняет свои полномочия. Чем Ляльков тлумачить этот крок? Пытался Виталь Цыганков. Чем бы вы еще раз обґрунтовали необходимость своего выхода со складу Центральной выборчей комиссии, все-таки представники оппозиционных партий, когда выходили в склад ЦВК, ставили именно свою задачу и мету назирать за выборчим процессом, назирать за выборами. Чи означает ваш выход то, что теперь уже вы позбавлены этих возможностей, этих полномочий, чи просто вы лечите, что выборы скончились? Я скажу так, что основной метой было все-таки назирание за тем периодом передвыборшей агитации, выборшей кампании. Сегодня началось дотерминовое голосование, это можно сказать, что выборшая кампания скончилась, потому что все мы ведаем, каким чином у нас отбывается процесс голосования, тому чекать неких нестандартных ситуаций, неких нечеканностей просто уже не доводится. Тому наш удел у працы Центральной комиссии, он в первую чергу был скированный на мониторинг того, что отбывается подчас перевыборшей кампании. Зараз уже кампании нема, где голосование, тому я думаю, что мы будем больше придатны в этот момент на інших участках працы. Таким чином Ігор Ляльков вийшов з ЦВК. Про хвилину про те, що можуть опозиціонери у виборчих комісіях. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. У Мінську жорстко розгнаний пікет за бойкот. Затримані активісти зміни, збиті журналісти. Акцію проводили невідомі у цивільним. Представник БНФ Ігор Ляльков склав себе повноваження сябра ЦВК з правом дарадчого голосу. На цих виборах у 16 округах альтернативи проуладним кандидатам не буде. Почалося дотермінове голосування. У 7 тисячах участкових комісіях від опозиції 61 чоловік. На Вітівщині зафіксовані випадки, коли на узори заповнення бюлетенів тушечка стоїть насупроть проуладного кандидата. Наста Положанка пішла у департамент виконання покарання, щоб висвітлити, де її жених – політв'язень Дмитро Дашкевич. Опозиційні партії у 7 тисячах участкових виборчих комісіях представляє 61 чоловік. Остатніх вилученців опозиції місцевої влади відхилили. Ті опозиціонери, яких уключили, застаються у цих комісіях у абсолютній меншості серед шматликих представників працівних колективів, активістів БРСМ «Білої Русі». Тим не менш, вони сподіваються спинити можливі спроби фальсифікації, повідомляє Валер Каліновський. Ірина Лявіцька, обраная сябрам 4-й участковой комиссии 3-й Берасейской усходней округи. Яна была вылучена объединенной громадянской партией. У авторок спадарыня Лявіцька дежурила на участку подчас дотерминового голосования. Ніяких порушенняў массового подвозу людей пакуль не зафиксовала. Палова сябрав ее комиссии представляют радиотехничный завод. Старшыня – начальник отделу кадров этого предприемства. Пакуль конфликтов с іншими сябрами комиссии у Лявіцькой не было. Ірина Лявіцька працуе в комиссии другие раз. Я на мой досвид, як треба контролировать, каб не допустить фальсификацию. Когда закончится сегодня мой срок голосования, то есть 14 часов, я поставлю на этой бумажке свою подпись. Здесь присутствует наблюдатель, тоже от нашей партии, от ОГП. Естественно, они тоже за этим смотрят, чтобы все подписи были соблюдены. Я в конце каждого дня буду приезжать и обязательно ставить на бумаге, которая заклеится прорезь, свою подпись. С попереднего досвиду Ирина Лявіцька ведает, что фальсификации отбиваются шляхом массового укидывания выкидывания бюллетеней у основный день голосования. Все члены комиссии ходят с урнами по домам для тех, кто не может прийти на участок для голосования. Если таких, так скажем, не совсем угодных отправить, то в это время можно сделать все, что угодно. А ходить мы должны обязательно, потому что мы должны выполнять все то, что делают обыкновенные члены комиссии. У окрузи, в якой працуе Ірына Лявіцкая, не засталося оппозиционных кандидатов. Кандидат от АГП знялся. Цікавость до выборов малая. Люди меркуют, что эти выборы ничего не изменят. Тому владам будет складано забезпечить явку, каже спадарня Лявіцкая. Яна працуе у кіновідэапракаце і ў асноўны дзень галасавання павінна быць на працы. Начальства пакуль не пагадзілася яе адпусціць працаваць у камісію на 23 верасня. Актывіст партыі левых «Справядлівы свет» Анатоль Ветраў на сваім 18-м участку ў Воршы пакуль парушэнняў не зафіксаваў. Спадар Ветраў – пенсіянер. Ён адзіны прадстаўнік апазыцыйнай партыі ў сваёй камісіі і збіраецца сачыць, каб не было ніякіх маніпуляцыяў, у тым ліку і ў ноч перад асноўным днём галасавання. Я буду смотреть, как раз буду дежурить, и я буду всю ночь там находиться. Я тоже еще работаю, поэтому я там как раз и буду сторожить. Анатоль Ярмак, вылученный партией БНФ, у склад участковой выборчей комиссии Берастейской центральной округи. Ён каже, что его редко запрашают у комиссию, где остатние сябры представляют электромеханичный завод, а керуя всем наместница директора по идеологии. Анатоль не упэўнены, што яму ўдасца пракантраляваць працу камісіі. Не ведаю, на мой погляд, я магу бачыць правіцтва, што так відавочна, што лежыць на паверхні. А вось нікі такі асноўныя махінацыі, ну, не ведаю, ці ўдасца там мне аднаму неяк там вылішыць. Ну, калі яны будуць, да. Ірына Данілеўская была адзінай прадстаўніцай БНФ, каго ўключылі ў склад участковых камісій у горадні, але яе адклікалі на яе ж просьбу. Асабіста я так само бойкотую гэтыя выборы. Не бачу сэнса абсолютно ніякага. Нават быть сябрам комиссии. Треба быть як минимум старшинёй ці сакратаром, как нешта вырашаць і уплываць. Ірына Данілеўская мяркуе, што сваім сыходам з камісіі яна спрасціла працу вертыкалі. Але пры гэтым я не думаю, што я б змагла нікім чынам уплываць. Калі б я не мела працы, я б уплывала. Нервы папсавала дакладна. Сказала Ірына Данілеўская. А напередадні на Віцебшчыне аршанскаму праваабаронцу Васілю Леўчынкаву не ўдалося трапіць на працэс перадачы і пераліку выбарчых бюлетэняў у мясцовыя участковыя камісіі. Не дазволіў гэта старшыня аршанскай дняпроўскай акруговай камісіі. У гутарцы з корэспандэнтам «Свабоды» Васіль Леўчынкаў паведаміў. Ну, я ж азіральнік, хацеў бы пабачыць, што тут будзе адбывацца. А навошта вам гэта? Не, ваша прысутнасць не пажадана. Калі ім будуць здаваць участковыя, гэта ж будзе 23-га, там уже таксама не. Я говорю, калі можна прысутнічаць? Ну, вот 24-го запросім, не раней, чым 10 гадзін раніцы, нагалошування вынікаў галасавання. Все. Анатолю Родзіку, назіральніку пры Віцебскай Кастрычніцкай акруговай камісіі нумар 20, давялося на выбарчыя ўчасткі ў першы дзень датэрміновага галасавання. Ён заўважыў, што на ўзоры бюлетэня «Птушачка» стаіць якраз насупраць кандыдата нумар 4. Чацвёртым у спісе ідзе праўладны кандыдат, дырэктар медкаледжаў Александр Цацоха. Тая самая карціна і ў віцебскай чкалаўскай акрузе, кажа спадар Родзік. На каждый округ специально под этого кандидата, который идет в власти, стоит птичка в том квадрате, где он по списку. Цицоха на 20-м стоит в 4-м квадратике. Волков первый, там в 1-м квадратике стоит. На заседании комиссии я поднял этот вопрос. Значит, ссылка не верил. Председатель комиссии округной 20-й вначале сказал, что это вообще возмутительно, это неправильно. Потом произошло, а что вы хотите, чтобы выборы коту под хвост? Деньги затрачены. Анатоль Родзік пропоновал перед руководством узоры за свой кошт на ксероксе і ўключыць у спіс неіснага кандыдата нумар 5, каб дзеля ўзору паставіць птушачку насупраць яго, але прапанову камісія не прыняла. Тым часам выбарцаў запрашаюць на выбарчыя ўчасткі. І тут таксама шукаюць глебу для фальсіфікацыяў, лічыць кандыдат па віцебскай чкалаўскай выбарчай акрузе нумар 18 Алексей Гаўруцікаў. Выбарца Вольга Каваленка паскардзілася яму, што атрымала запрашэнне прагаласаваць на імя мужа, які памёр у 2009 годзе. Паказальна, што на прэзідэнцкіх выбарах у 2010 годзе пра нябожчыка не згадвалі. Яго вярнулі на ўлік толькі цяпер, калі прагназуецца невялікі працэнт яўкі выбарцаў, лічыць спадар Гаўруціку. Если в 10-м его не было, и они его воткнули, это наверняка, так сказать, умышленное действие для увеличения списка состава. Вот и все. Это ж просто как грабли. Больш шырокая выбарчая панарама пазней у эфіры «Свабоды», а таксама на сайце «Свабода.орг» або «Свабода.бі.уай». 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі «Свабоды. Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях «Свабоды» у верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Палітвязня Дмітра Дашкевіча хочуць змясціць не ў закрытую турму, а менавіта ў калёню, каб працягваць ціск на яго. Да такой высновы прыйшла нявеста актывіста пасля сённяшняга візіту ў дэпартамент выканання пакаранняў. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. 18 верасня Наста Палажанка наведала департамент выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справ, каб высветліць, дзе яе жаніх палітвязень Дмітра Дашкевіч. Мне ўдалося высветліць толькі адной, што ён яшчэ знаходзіцца ў Віцебску. І мне не сказалі, ніколькі ён будзе знаходзіцца, і ніякіх гарантаў зусім не далі, і сказалі, што даць яны іх не могуць. Наста Палажанка пачала настойлівыя пошукі Дмітра Дашкевіча пасля таго, як на мінулым тыдні ў віцебскім СІЗА да яго двойчы не пусцілі адваката. Турэмшчыкі казалі абаронцу, што быццам бы не атрымалі тэкст новага прысуду на Дашкевіча. Між тым у судзе адваката запэўнілі, што даўно адправілі прысуд у ізалятар. Наста Палажанка мяркуе, што ў віцебскім СІЗА адмыслова ўтойваюць звесткі пра Дашкевіча. Лісты ад палітвязня не даходзяць ўжо больш за 2 тыдні. Тэлефонных званкоў ад яго таксама няма. Нічога не вядома. Не было вядома, што пакуль прысуд не вступіў у сілу, Дашкевіч быў адзін. Дзе ён зараз, я не ведаю. Там ўжо 2 тыдні фактычна адвакат не можа яго наведаць. У канцы жніўня закрыты суд, які прайшоў у Глыбоцкай калоніі, дадаў Дмітру Дашкевічу да 2-гадовага тэрміну яшчэ год за непадпарадкаванне. Да суду Дмітра Дашкевіч больш за паўгода правёў у памяшканні камернага тыпу і ў карцеры. Звычайна, такіх вязняў накіроўваюць даследжваць дадатковы тэрмін у крытыя турмы. Між тым, Наста Палажанка мяркуе, што Дмітра адмыслова збіраюцца накіраваць у звычайную калонію. Паводле яе, для яго гэтак будзе горш. Яго принципиально не хочуць переводзіць. У турме это можа і пагаршэнне, но Дмітру там было б лепш, таму што там прэтэнзій да яго было б менш, нейкіх загадаў да яго было б менш, там яшчэ нешта. Ён бы сидзеў сабе ў камеры там, да і ўсё. Але яго не хочуць переводзіць скрытую, хаця маглі. Яны абсалютна хочуць мардаваць яго павыш гэтых адкрытых калоніях, каб ён там сидзеў пастаянна ў ШИЗО, не вылазіў і гэтак далі. Вядома, што яго нават быў час, калі адміністрацыя адной з калоній, дзе ён адбываў хадатайства пра яго на перавод. Ну, ім сказалі не. Яны разумеюць, што метады ўздзеяння на яго нашмат больш у гэтых калоніях. А як бы, ну, у турме там бы было бы ім цяжэй. Кантынгент там іншы, который не будзе весціся на нейкія правакацыі адміністрацыі, который не будзе там супрацоўнічаць на нейкіх брудных справах. Наста Палажанка звярнулася ў дэпартамент выканання пакаранняў з заявай, каб там улічылі, што бацька Дмітра Дашкевіча хворы, і яму будзе вельмі складана наведваць сына, калі яго змясцяць у далёкую калонію. Рашэнне аб тым, дзе Дашкевіч будзе адбываць пакаранне, ўжо прынятае, сказалі актывісты ў дэпартаменце, але адмовіліся паведаміць гэтае рашэнне. Сказалі, што ўжо выслалі рашэнне поштай, распавяла Наста Палажанка. Ну а зараз інфармацыя для тых, для каго шляхі адкрытыя. Ці дапаможа Еўразвяз скараціць чэргі на сваіх межах? Наша корэспандэнтка Інна Студзінская высвятляла, як Еўрапейскі звяз, Еўракамісія і праграмы ўсходняга партнерства дапамагаюць беларускім мытнікам мадэрнізаваць старыя і будаваць новыя пункты пропуску. З 26 верасня ў Беларусі пачне працаваць сістэма аўтаматычнай рэгістрацыі статыстычных дэкларацый, якая выключае ўдзел супрацоўніка мытні, распавёў намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Полудзень. Выпрабаванні паказалі, што час афармлення дэкларацыі істотна скароціцца і будзе займаць не больш за 1-2 хвіліны. Зараз гэты працэс з удзелам супрацоўніка мытні займае 10-15 хвілін. Навацыя павінна скараціць чэргі. На дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь размешчана 25 аўтадарожных пунктаў пропуску, 19 міжнародных і 6 міждзяржаўных, і гэтага недастаткова, кажа Сергей Полудзень. Найболее крытычнае палажэнне з прапускной спасобнасцю загружаных пагранічных пунктаў. Таможнае афармленне пропуска мае месца на польскім, літоўскім і латвійскім напраўленні. Требуецца первоачередное пераснащэнне дзейстуючых і строіцтва новых пунктаў пропуска іменна на гэтых участках. А мадэрнізаваць старыя і будаваць новыя пункты пропуску дапамагае Еўразвяз. Зараз мабільнымі інспекцыйна-наглядными комплексамі аснашчаныя толькі 5 пунктаў пропуску на мяжы з Польшай і Літвой. Такое абсталяванне дазваляе праводзіць мытны кантроль кантэйнераў, цыстэрнаў, прычэпаў, не ўскрываючы іх. За кошт прыцягнення сродкаў міжнароднай тэхнічнай дапамогі плануецца абсталяваць такімі комплексамі яшчэ 5 пунктаў пропуску. Сергей Полудзень кажа: «В рамках программы трансгранічнага сотрудничества Европейского инструмента добрососедства и партнерства Польша, Беларусь и Украина реализуются проекты строительства и оснащения оборудованием автодорожных пунктов пропуска Пещерка, Привалка и Григоровщина». На мяже с Украиной плануется так само реконструкция пункту пропуску Махро и будаўніцтва нового пункту пропуску Камарын. Усходняе партнерство зараз разглядае пытанне аб фінансаванні ў 2012-13 годах проекту стварэння электроннай системы обмену папярэдняй інформацыі паміж мытнымі органамі Беларусі і Украіны. У межах працаў па трансеўрапейскай транспартнай сетцы, якія праводзяцца генеральным дырэктаратам Еўракамісіі па мабільнасці і транспарце і краінамі ўсходняга партнерства, мытны камітэт падаў на разгляд проект рэканструкцыі і мадэрнізацыі пункту пропуску «Каменны лог». На мяжы шмат кантрольных органаў. Акрамя мытнікаў, транспартны, ветэрынарны, фітасанітарны кантроль. І зараз стаіць задача скараціць колькасць кантрольных інстанцыяў, распавёў начальнік управлення арганізацыі мытнага кантролю Владзімір Арлоўскі. Если все пойдет нормально, то с 1 июля 2013 года таможенные органы будут выполнять функции автомобильного контроля в полном объеме в автодорожных пунктах пропуска. Я думаю, что в течение года функции транспортного контроля полностью перейдут в пунктах пропуска таможенным органам. Что тычется інших видов контролю – ветеринарного, фитосанитарного, санитарно-эпидемиологичного, то тут праца идзе не так хутка. Плянуется до 2015 года передать мытным органам функции документального контролю. Але у пунктах пропуску застанутся специалисты Министерства аховы здоровья и Минсельгаз Праду. Интернет-радио «Свобода джаз». Музыка без межаў, информация без цензуры. Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг. Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры. Вядучы Дмітрый Паддарэцкі. Проста заставайцеся на сайце свабода.орг. Свабода джаз. З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Менску жорстко разогнанный пикет за бойкот, затриманные активисты «Змены», сбитые журналисты. Акцию проводили неведомые у цивильным. Прадстаўнік БНФ Ігар Лялько склаў сябе паўнамоцтвы сябра ЦВК з правам дарэчага голасу. На гэтых выбарах у 16 акругах альтэрнатывы праўладным кандыдатам не будзе. Пачалося датэрміновае галасаванне у 7 тысячах участковых камісіях ад апазіцыі 61 чалавек. На Віцебшчы зафіксаваны выпадкі, калі на ўзоры запаўнення бюлетэняў птушачка стаіць насупраць праўладнага кандыдата. Наста Палажанка пайшла ў дэпартамент выканання пакаранняў, каб высветліць, дзе яе жаніх, палітвязень Дзмітрый Дашкевіч.